49. Κράτα το χέρι μου και κοίτα με στα μάτια. Δώσ' μου απ' τα χείλη σου τον κόσμο για να πιω. Είσαι απ' τα όνειρα που ζουν μετά τα βράδια και που τον έρωτα κρατάνε ζωντανό. Είμαι μαζί σου και έχω αλλάξει. Βρήκα ξανά τον καλό μου εαυτό. Βάζει η καρδιά μου φτερά να πετάξει για μια ζωή στο δικό σου ουρανό. Είμαι μαζί σου και έχω αλλάξει. Μέσα από τα μάτια σου πήρα ζωή. Αν είναι τρέλα, μη μου περάσει. Να σε για μένα τα πάντα εσύ. Απλά αυτό που ζούμε μια συνήθεια. Έχει ο ένας για τον άλλον γεννηθεί. Καμιά φορά μοιάζει σαν ψέμα και αλήθεια. Και όλα για μένα είναι η αγάπη αυτή. Ρυθμός 949.